الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سورة ياسين کے نمقاصد نفس تخویف دنیاوی ذکر کی قرآن کریم پہ اصطلاح پہ اصول کے دیتا تخویف دنیاوی ہوئی انہی دنیا کی پیو قوم عذاب راغلی اور لے ذکر کی دے امت تا عبرت پارا نویت تخویفی دنیاوی ہوئی او کلے چی دا آخرت دا عذاب ذکر کی اویت تخویفی اخروی ہوئی نو حکم کی اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا جدی تا مثال بیان کری مکی والاو تا چتو دی ترالی ددی دا ہدایت تا پارا اللہ راولی گلی چدی دا دنیا دا مصیبتونو او دا کفر و شرک نخلاص چی د دنیا عزت او خیر او برکت ورته حاصل شي او دنیا کې ول الله مشری ور کی پنور او خلقو چې په اسلام کې دا ټول صفات نشتا الله رب العزت په دې باندې خپل احسان وکړو چې تی و تراولې غلې او دې د خپلې بد قسمت ہے او بدبخت ہے او جہالت توجنا تا تا دشمنی په نظر وکاتو تی خپل رهنما او خپل خیرخواه نه ګڼلې تا سره دشمنی او مقابله شروع کړه وې دقه سي پوخا الله یو کلی تا پیغمبران را لېګلو داغی دے اصلاح دا پارا داغی دے ہدایت دا پارا او اگی قوم و سر جگڑی شو روکلی انبیاء و بیو سوی اگی ببل سوی انبیاء و تدیر دو خیرخواہ خبر کولی دا ہمدرد خبر کولی شفقت نے کار غستو او قومن و تدروغ جنوی تاو درو جنی ننجام داشی چلا پا قوم عذاب راو لیگو دنیا کی حلاکل پیو قسم عذاب سرا مدیم اکیلو اتا مثال ذکر بیان کا چیز دیو داغی او شانت حال لے چی پا دیبان دیبا هم گواری دنیای عذابو نشورو شی کچری دیتا سرخام خام مقابل کئی نمیسال دید پارا بیانی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ بیان کا تدیم اکیوالا و دپارا یو مثال دیو کلیوالا و پتن لگی چکل سوکو قرآن نم ندے آستے نبسی چاہتا علم نشتا اصحاب القریہ لیکن عام مفسرین اغینم اخلی چغان تواکیه وا انم ذکر کوي ان تواکیه یو داوی او دویم دا ذکر کوي چې دا پیغمبران د عیسی علیہ السلام مرګریو حواریینو کې او غلی غلی دې قوم ته د استاذیو د الله رسولانو او دلی غلی دې قوم ته د عام مفسرینو وضاحت چې کوي لیکن کم چې تحقیق والذی لکه ابن کثیر روح المانی غوی پدی باندې اشکال ظاهر کړی دی آزاد چانتوا کیا چې اذیږي غوی باندې خوازاب نو راغلی اغی ته چې عیسی علیہ السلام کله خپل مرګ ریولېګل غوی ایمان راوړو د عذاب نه بچو قسم غخار آباد دې عظیم مثال کې خو الله رب العزت وی چې ما په عذاب راوسته وي معلومه شو چې دا ان تواکیه نه ده دیمه دا چه قرآن کریم چه دو رسول ذکر کرده نا اللہ زان تا نسبت کرده چه از ارسلنا منگو لگل اللہ ہوئی نو دا رسولان دا اللہ دی پیغمبران دی دا استازی و مرگری دی عیسیٰ علیہ السلام ندی ورنہ دا غیر پارا بیا سبلشان تے الفاظ مناسبو چه عیسیٰ علیہ السلام مرگریو لے گل او دلتا اللہ زانتا نسبت کی چماؤ لے گل دا پیغمبران دا اللہو او دا عیسیٰ علیہ السلام استازینو او دریم داو چه غام بیا چه کل لانل او دیتا بیان شورو کو ناغی قوم اوی چما انتم اللہ بشرم مثلنا تازو زمان پشانت بندیان وی نسک نظران تا پیغمبران وائے نکدا دے عیسیٰ علیہ السلام استازی وی چغلی گلیو ناغی خوزان تا پیغمبران نوی اغی خوزان تا دا عیسیٰ علیہ السلام استازی ویل نبی اپی قوم اعتراض سنگا کئی چما انتم اللہ بشرم مثلنا بہتر دا سلورم دا چگور دا موسیٰ علیہ السلام دا تورات نفس بیا په دنیا کې داسې عذاب نه دی راغلی چې یو قوم تباه شوی دی دغه قصص کې الله ذکر کړل چې ولقد اتینا موسی الکتاب من بعد ما هلکنا القرون الاولى موږ چې موسی علی السلام له تورات ورکو نمونگا بیا پا قوم عذاب نئے را اس تبل کے مخ کے محلاک کلیو ابھی آنا نوکتا دے عیسیٰ علیہ السلام دو وقت خبر آوے بدی سنگا عذاب را آوے عذابو نا خود تورات دے نزول سر بنش نو دے اشکالات ابن کثیر ظاہر کلی دی نو یقینی خبر دادا چیزا دیر مخ کے واقع آدا موسیٰ علیہ السلام نا مخ کے او غی کلی باندې عذاب راغلی دی بیان کا دی مکی والا ہوتا مثال تخاوندانو دی یوکلی اصحاب القریہ اور یوکلی چو اذ جا اہل المرسلون کلا چراغ للدیتا پیغمبران اللہ اذا ارسلنا الیہم اثنین کلا چراغ لگل منگا دی خلق تعدوتنا اول اللہ دوتنا راو لگل فکذبوهما اوی دروغ جن کلل ستاسو پیغمبران نه یې فعززنا بثالث مونږه د دې مدد او نصرت وکړه په دریم سره دا الله ته معلومه ده چې څوک څوک نو کوم نمونه غوښتې شي هغه باندې هم یقین نشته چې مفسرین ذکر کوي صادق صدوق شلوم تدریتا نوی نمونو کی بڑی رضا عجتی نو تو قرآن دی سرس تعلق نشتا دی چل لازی کر نکلل نو چاہتا علم دی چنو میں سو نو میں سنو عرص چیو خو تو قرآن غرض دی واقعہ سر دی اللہ رب العزت حکمت دغه چمالی گلی دی پیغمبران قومونو ته زما پیغام پیش کړم دی قومونو داغي تکذیب کړی دی منلی ندی مدد کوم غاد دی پدریم سرا فقالو وی دی پداوت کې هغه قوم تا انا الیکم مرسلون بشکم خاص تاسو ته را لېګلی شویو اے خلقو خبره تقوق ده توجه کوئ زکه مونږ بل چا پس نه یو راغلی الیکم مقدم کړی ضرب خاص تاسو ته را لېګلی شویو استاذو اسلاکو تا استاد الله پیغام رسو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا ويغقم ويغكليوالو نيت اسو مگر بنديان زمونګه پشان هم بنديان يې زمونګه څه بدل خونه چې ګني بازي بنديان يې پنه کېن بل شانتي ناغي وینا بنديان یو استاد پشان نو په خوانو قومونو تم بیاو رسالت نه مان چې تاسو پیغمبران نشه کېده ولي زګ چې زمونږ په شان بنديان یې نو بند څنګه پیغمبر کې دي پیغمبر خدای الله طرف نه ډېر لوی هستی هغه بنديان نه یو ملایکی سنور نورانی مخلوقات وې زغی ذهن دا نه منځه چې بنده دی پیغمبر دا تړې ناشنا احکار چې چرته بشر او چرته پیغمبر انشي کوي چې بشریت پکې نو هغه پیغمبر نه ني نه یو قانون جوړ کړو او دې ذهن برداشت کولې شو چې کده ګټ نه دی تصویر جوړ کو ناخله کې دی شي کله اوس پنه نه دی کوچا جوړ کو ناخله کې دی شي او که جوړ دی نه کا اسی دی او ګټه اومن له خاص دکړه چې دې کې څه کمال شتا نو دا خدای کې دې شي بس نه عقل ونه لخه چې ګټاو وناو ارشه زمکا اسمان نور اوس پوګمه دې خدایان کې دې شي دا سګران نه ده او دا ګران ده چې بنده پیغمبر شي دا د غیزه ناغستانو انکار وکړه نه تاسو مگر بندیان او زمونږ پشان بدنونه او شکلونه زمونږ پشان عادتونه او خویونه زمونږ پشان عیبونه او کمزورین مونږ باندې هم مرض راځي تاسو باندې هم مونږ باندې هم خوب راځي تاسو باندې هم مونږ باندې هم لوګه او تندر راځي خروس کو تاسو هم دا ټول مثلونا یو شی یو نو تاسو څنګه ځانته پیغمبران وای مونږ ولي پیغمبران نشو کېده دا غي قوم یو رد داو ها بس بشریت ډیر بد ګاڼنه لکه اوس چې دای دی وی کنه جناب پیغمبر بشر نه دی نور دی دم دا وی مرګری دی کنه ته هغه هم د پیغمبر په حق کې بشریت نه مانو دیم د پیغمبر په حق کې بشریت نه مانی پرخص شو خوا زاړه کافرانو د انوی کافران دی دغه پرخ دی بکی صرف د زوړ او د نوی نور بکی زه پرخ نشتا دویم اعتراض وما انزل الرحمن من شین نده نازل کڑی رحمان ذات هیس شی پتاسو باندی چی تاسو آئے مونگ تواحی کی گی دریم ان انتم الا تکذبون نئے تاسو مگر دروغ وینکی اعتراضو نا دی دا قوم دا طرف نا پی پیغمبران خوا پیغمبران نئے بشری ہے تاسو باندے اللہ سندی نازل کری دا زان نا خبری کوئے تاسو دروغ جنیے خاص کر ان انتم حسر کرے تاسو بغیر دا دروغ ناڑو سوائے نا چې سوای نو ټول دروغ دي ښه انبیاء خپل صفائی کوي پیغمبران خپل طرف نه جواب کوي او چې کله دا غي قوم رد او انکار سخت شو نو د انبیاء او جواب کوم سختی پیدا شو او سختی دا ده چې کلام کې فصاحت او بلاغت ډیر استعمال کو قالو وی پیغمبرانو په جواب کې ربنا يعلم تسوګن مقام دی ربنا يعلم رب زمون خپويږي ان الله ګوا دی زمون په دې خبره باندې الله هم د تشاهد کو پس ان الیکم لمرسلون چې مونږه خاص تاسو ته خامخا را لېګل شو یو کلام کې الفاظ زیاتی راوړو د دې لپاره چې د هغه انکار ډیر سختو هدیو ته کلام ډیر مضبوط کو ربنا یعلم الله وته گواک او ان الیکم دا ډیر تاکید الفاظ دي او لم رسلون وما علينا الا البلاغ المبين نشته پمون باندې نور څه ذمہواری مگر رسول دي ډیر واضحا مون ته الله صرف دعواله کړی تاسو لور شي او دې ته خبره وکې او چې په خبره کې شک نه وي چې خبره کې جو يم نه وي کاره خبره البلاغ المبین دا قرآن نم دے کنا خوا دیر واضح خبری دا پیغمبران چی من گورا تاسو تلر نور سنشو کولے کتازو پتمائے چی دا پیغمبران دی پیغمبران خودیر لوی خلقی نو دیبا منگل حرس حرس کئی که زمونږ د دنیا سره ضرورتونه راځي دمګری راغلی دي څنګه څنګه دې خلق عادت ته ښا چې وی مل مراره توکته چې څوک دې وړو کې ولېږي ودا هو څوک استاد معلومیږي پټکې والے ښا تسبیح و سر دی حالا چه و لغوصا بیا و لالو که بوزا چه دم تو آچی حدی بوتل که بو آچی و ڈکی اکا چه دارا لدم کی دمگری راگلی داگی قومنوم دا پیغمبرانو نا داگا تم آوصرا که دا چه دی بمونگ دنیا کارو نا بمونگ لسمائی زمون ډیر ضرورتونه دي لارې روانې دي خو بنښت د بجلی شارټیج دي ګیس نشتا ادي راغلي دي اندي وسکي موږ له دنیا کارونه نه کوي هغه وته زکوې د خدای بندیانو وما علينا الا البلاغ المبين موږ صرف تاسو ته هدایت ته پاره لګل شي تاوستا دین خویو، تاوستا ایمان خویو، تاوستا دا آخرت خبری خویو، زمونگ دنیا سرسکار نشتا زمونگ اخپلی لار روانی دینا. او پار سپوری حیرانیو، زان لنشو جوڑو لین تاسل بس جوڑی کو، اخپل بیمارانیو، مریضانیو، در دی خلقیو ناشنا مزاج دی پخوانے، چو بس دید انبیاؤنا و دنیکو خلقونا دغا تما و اثر کئی خوا او خبر ای نمانی چو وطوی چی دا شرک مکوئے دا کفر مکوئے دا رسم و رواج مکوئے دا غلط دستورونا دا مکوئے دا نمانی قالو انا تطویرنا بکم اوی اغی قومنو چمونگا تستاسو دو جنا سپیرشو ستاسو دو جنا بد قسمتشو ستاسو دو جنا بدبختشو چتاسو راغلیینو نباران کیگی او دا هرشینا برکت اوچت شو ستاسو پوجبا مونگا هم زان سر سپیرکلو تاسو خویه دغا سی همونگا هم زن سر بدبخت کلو پخوا خدا سی نو و جتا سراغلی او دا گڑی وڑی خبری کوئیں و دا اللہ رحمت بن شو دا اللہ برکت بن شو پخوا با هر سو دیرو هر کور کی با سوچک وڑیو گبینان باو ماستا و کوچا و هر سو باو او خیلنگی باوی هر سو اجتا سراغلی او ملک پاک شو ان تطیرنا بكم موږ هم ځان سره خراب کړو یقینا موږ سپیر شو تاسو په وجه بكم تاسو په وجه او دمکی ول ورکی ګوتو تسانډی لا الام تنتهو کما نشوې د دې خبرونه لنرجمنکم پا گٹو باوم را گیر کوم تا دیر پا خوانه سزا دخوا پا گٹو خلق سپیرا گیری نو دی تاغی دا سخکاری دکن اس پو نخوا تا کم نخکاری عذاب با پی نراز چبی غمبران تا دم رسپک نسبت کئی لنر جمنکم هر باطل پرس ویلی حق پرستا ابراهيم عليه السلام تخپل پلار وای خپل پلار چې لکه مکه وګوره مالا مخلا مرازا لأرجو منکا فگتو بده اولم وحجرنی ملیا او زما پا مخ بانده اون لگی تر مرگ پوری دا جواب دیر چاہتا ملاو شوید وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خام خواب برسی تاستا زمون دلاسنا عذاب دردناکا تا دا قومونو حال پیغمبرانو تا دمرا سپک نسبت چی تاستو خوی یه سپیرو مونگا امزاد سر سپیرو پیغمبران جواب کئی کنا خبرا نپری دی ولی بیا خوا شک پاتی شی جوابو سرنو فغلطو کنا جوابیو نکلیشو نام بیا اخپل صفائی کلی دا او داسې صفائی کلی دا چې هغه ته په خپل خبره کې ډېر غلطۍ ښکار کړی چې دا داستاز خبره سوچوکې په خبره کې سوچوکې ول بیا خبره کوي تاسو یې چې مونږ کې بدبختی را لاله او بدقسمتی را لاله او د هر شي نه برکت اوچت شو نام بیاوی داستاسو عمل دے مونکی سو چل دے پل زانتا نگو رہے دریگو تی زانتا رہا یو بلتا نیسا ہے تا استاسو خپل عمل دے ہر انسان تا جس رسی دا خپل عمل دے وجن رسی دا اصول دے قرآن کریم او دا جواب دیرو پیغمبرانو کڑے ہو قالوا طائركم معكم او پیغمبرانو چې دا بد قسمتی ستاسو د سپیروالی او شامت ستاسو معكم تاسو سره دې ستاسو د غاړې هار دې چې بنی اسرائیل کې ویلو او کل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان سره الله وی مونږه زولان کړه دې دا قسمت دا په غاړه کې چې خدای ک بدل خدغه دې قسمت ته نو څه دې دا عمل بس فرعونانو ویلو موسی عليه السلام ته چې مونږه پتا سو باندې بد پالی نیسو تاسو راغلی نو بس مصر خراب شو د مصر باغونه نهرونه ډېر لوی اثر په پریوتو او داسې نو تاسو درات لوپو ځبان دي موسی عليه السلام ورته وي چې طائرکم عند الله دا بدبختی ستاسو د الله طرف نه ده تاسو چې طرف نه نه یې د بنده د طرف نه نه د الله د طرف نه مقرري او سبب ولا د بد عملي بس چا عمل چا بد شو قسمت خراب شو پریشانی پیراله ارس ختم شو او پیغمبرانو طائرکم معکم هغه بدبختی ستاسو تاسو سره دا چې ستاسو عمل له ا ان ذکرتم ایا تاسو ته نصیحت وکړې شو نو تاسو وایئ چې تاسو سپیره یم دا سپیروالی دی پیغمبرانو ته وایي چې زمونږه سپیروالی او بدبختی دا ده چې تاسو ته وعظ نصیحت وشو تاسو ته هدایت وکړې شو ستاسو اصلاح وکړې شو دې ته بدبختی وایي که نیکبختی وایي دیتا بات قسمتی ہوئی که خوش قسمتی ہوئی چه تاسو تا دا اللہ طرف نام بیارال او دمر عزت استاسو که چه تاسو تا اخپل خبر اکلا اسلح اکلا این ذکرتم تطویرتم دا اثر دا آیا چه تاسو تا نصیت اکلیشو نسپیرشوین نصیت سر اکلیشو نسو که په هدایت سره او په واعظ سره او په بیان سره او په درس او په تقریر سره څوک سپیر کیږي خو نه نه دا تاسو انکار وکړه د الله د پیغام نه د الله د دعوت نه نو ځکه سپیر شوې ښه تاسو منلې وې نو دا برکت به هم نور زیات شي وو دا د دنیا د نعمتونو ورونو زیات شي وو پیس شی باندې با اثر نه پرې وته فصلونه به زیات شي او بارانونه به زیات شي او میوه به زیات شي وي وګتا سو خبره منلې وي کله چې تاسو انکار وکم الله زنا خپل رحمتونه او برکتونه او چت کړل دې ګوري تاسو له خبردارې درکو انفارمیشن خبردارې درکو چرورو بدا سی وخر ازی چی تاسو ما اوچت شی و سرخا برکتون دارا مخلانا تاسو ور پسیز ایخا بل انتم قوم مصرفون ننا داس ندا بلکی ایتاسو یا قوم مشرکان او هر نحوست پا شرک کده هر بدبختی پا شرک کده هر بدقسمتی پا شرک کده سمرا چی گوره ناو گوره کندی مخلوق که انسانیت نپاک شو کم خلقو که شرک ده کنخا نا اخلاقه ده انسان ندی عادتونه ده انسان ندی شکلونه ده انسان ندی لباسیه ده انسان ندی غم خادی و رشتداری ده انسانانو ندام خبر او دوا سلامی دې انسانانو ندیم انسان دې ته وي دا ولې دا ټوله بدبختی ده دا ټوله بدقسمتی ده دا شرک سره تړلې شوی ده دومره هغه قوم نه پویدنو هغه شرک او کفر ته خوشقسمتی وي او د الله توحید ته دې ته بدقسمتی وي اوس موږ کار دی ویرا بس دی خلقو ایدا سی کارونه شروع کړو چې دار سن خیر او برکت او چت شو وې تاسو شروع کړو او تاسو دوی نه تاسو شو کني تا ته تاریخ نه معلوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام چې دومره مال دولت زیات شو چی بیا با زکاة تا پارا سوک نا پیدا کی دو چا بانی با زکاة پرس چون آغا جد با تیر پریشان او چی دا با کم پل اولم چی چالی اولم ناغوی پمانکی گی دا سو وقت را طول ملک بیلنس دا دا قرآن و سنت برکت و سن بکشتا چی دا دنیا کی راشی نو دی سر دا اللہ رحمتنا و برکتنا دی آخر دعوانا